Zespół WW z płyty 7, Wtorek. Tak się kończy ten album i tak się zaczyna nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Wczoraj, w poniedziałek, a właściwie jakby się uprzeć, to już przedwczoraj, po 19:00 gościem Anny Gacek był Artur Rojek, to z Rozmyśleń przy śniadaniu, zespół Myslowic, z płyty sprzed 20 lat. Po 20:00 gościem Anny Gacek był Wojciech Waglewski i Anna rozmawiała z Wojtkiem o tym najnowszym albumie zespołu WW. Jeśli Państwo przegapili te spotkania, polecam stronę trójkową polskieradio.pl/trójka. Warto posłuchać obu tych rozmów. My też wrócimy do rozmów, które miały miejsce z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie, zaprzyjaźnionej z audycją Teraz Polskie, bo to znów było dość gościnne spotkanie po północy z piątku na sobotę. Pojawił się w studiu Krzysztof Gradziuk, najpierw mówiąc o płycie nagranej na koncercie, a potem w studiu pojawił się Marcin Masecki, opowiadając Państwu o Chopinie i dlaczego akurat teraz do Chopina wrócił. Muzyka z płyty nagranej w naszym radiowym studiu, studiu imienia Witolda Lutosławskiego, to był 15 grudnia 2016 roku. Chopina Nocturny gra Marcin Masecki. Thank you. studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, 15 grudnia 2016 roku. Ale nokturny Chopina zabrzmiały w tym studiu także 1 marca 2017 roku, a to z okazji 80-lecia programu drugiego Polskiego Radia. Marcin Masecki zagrał nokturny wieczorem. Wieczorem w środę 1 marca właśnie. No i był także gościem Trójki w ostatni piątkowy wieczór. Rozmawialiśmy sobie o Chopinie, ale nie tylko, bo o wielu różnych innych sprawach około muzycznych także. Jeśli Państwo chcą wrócić do tej rozmowy, bądź jej posłuchać po raz pierwszy, zapraszam na stronę trójkową polskieradio.pl/trójka/MO, bo to jest najprostszy sposób, aby dostać się na stronę audycji, mało obiektywnie, z piątku na sobotę po północy w Trójce. I tam całe prawie 2 godziny w całości do posłuchania na naszej trójkowej stronie. Do spotkania z Krzysztofem Gradziukiem jeszcze dzisiaj wrócimy na pewno w audycji Teraz Polskie, ale teraz wracamy do utworu jedynego jak na razie, który mogę Państwu zaprezentować. Z debiutanckiej płyty młodego i bardzo obiecującego polskiego jazzmena. Kuba Więcek debiutuje płytą 24 marca. Na debiutanckiej płycie Tria Kuby Więcka będzie 12 utworów, 11 autorskich i jeden standard. Płyta będzie nosiła tytuł taki jak to nagranie, Another Raindrop. Ukazuje się 24 marca jako 78 wolumen serii Polish Jazz. A Kuba Więcek jest bohaterem marcowego numeru miesięcznika Jazz Forum. Patrzy na nas badawczym spojrzeniem już z okładki najnowszego numeru, a to główna część tego numeru wydawnictwa to długa rozmowa Pawła Brodowskiego z Kubą Więckiem. Właściwie tak wiele wątków poruszonych w tej rozmowie, że skupię się dziś tylko na kilku może. Najpierw rozmawiają panowie o tytule tego albumu. Kropla deszczu, kolejna bądź inna, mówi Kuba Więcek. Wszystko co nowe ma swoje miejsce powstania, a sztuka jest czymś, czego nie można dotknąć ani zmierzyć. Dlatego porównuję ją do deszczu, który spada z miejsca dla nas nieznanego, czyli nieba. No a potem jest o tym, dlaczego tylko jeden utwór na tej nowej płycie debiutanckiej to właśnie Conception George'a Shearinga. Co Kuba przywiózł ze sobą z Amsterdamu, co z Kopenhagi, co z Nowego Jorku, jak wyglądały lekcje u Lee Konica. To wszystko w tej długiej rozmowie Pawła Brodowskiego z Kubą Więckiem w miesięczniku Jazz Forum. Ale jak państwo doskonale wiedzą, Jazz Forum to także płyty dołączane do kolejnych numerów i nie inaczej jest tym razem. I'm telling you, stop. cause God gave you spirit, cause God gave you spirit, cause God gave. Thank you. Event Horizon to koncept album, który opowiada luźną historię osnutą wokół zapożyczonego z fizyki teoretycznej pojęcia horyzontu zdarzeń. Zawsze byłem zafascynowany fantastyką naukową, astronomią, fizyką teoretyczną. Uważam, że są to sfery poruszające pewien abstrakt, który możemy odnaleźć również w muzyce. Horyzont zdarzeń to sfera otaczająca czarną dziurę, po przekroczeniu której prędkość ucieczki dla dowolnego obiektu i fali przekracza prędkość światła. W związku z tym żaden obiekt, nawet światło, nie jest w stanie opuścić tego obszaru. Ten album to konstelacja różnych brzmień i obrazów zanurzonych w futuryzmie, science fiction, opowiadająca o problemach człowieka zderzonego z bezmiarem wszechświata. Tak o swoim debiutanckim albumie Markowi Romańskiemu mówi Gniewomir Tomczyk, perkusista, który już grał pod batutą Krzysztofa Pandereckiego, ale także pracował z Sergem Tankianem z zespołu System of a Down. To jedno zdanie obrazuje, jak różne światy muzyczne stara się łączyć na swojej debiutanckiej płycie. Event Horizon, tak debiutuje perkusista Gniewomir Tomczyk, ale wokół niego cała plejada znakomitych muzyków. Wśród nich także na saksofonie altowym Kuba Więcek. Ale jest i Mateusz Smoczyński, jest i także Mateusz Damięcki. Recytując tutaj jeden utwór się pojawia. Jest nasz dobry znajomy z Quartado Karol Kozłowski na gitarze basowej. No i także jest Patrycja Ciska, która śpiewa w utworze Golden. Mam nadzieję, że uda się namówić Gniewomira na wizytę w Trójce i sobie o tej debiutanckiej płycie Event Horizon także na naszej antenie porozmawiamy. No a muzyka na tym albumie momentami zaskakuje. Thank you.